أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبنا شيخ كبير. فسقى لهم ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرا ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما نواكب أوفاكيت وجه توجه ينادي تلقاء دورو مدين مدين دورو قال ددي عسى أمرم ربي ربيم أن يهديني بني دورو يولا سواء إلى تير سبيل. Ve Medyen'e doğru yöneldiği vakit umarım Rabbim beni doğru yola iletir dedi. وَلَمَّا وَرَدَ ne zaman ki varınca مَا السُّيَا suyuna Medyen'e Medyen suyuna وَجَدَ buldu aleyhi orada ümmeten birçok minen nasi insanlardan يَسْقُونَ السُّلَيَان وَوَجَدَ gördü مِنْ دُونِهِمْ onların gerisinde اِمْرَأَتَيْنِ iki kadın تَزُودَانِ engelleyen kâle dedi ma nedir hatbukuma derdiniz. Kâle ta şöyle cevap verdiler na la nesqi biz sulamayız hatta ta ki yüstire sulayıp çekilmeden ria'e çobanlara çobanlar ve ebuna babamız da şeyhun yaşlıdır kebir. Ve Medyen suyuna varınca orada sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de engelleyen iki kadın vardı. Gördü. Derdiniz nedir dedi. Şöyle cevap verdiler. Çobanlar ta ki sulayıp çekilmeden biz sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Fesaka sulayı verdi lehuma onların yerine. Sümme sonra tevalla çekildi ila zilli gölgeye. Fekale dedi ki Rabbi Rabbim inni doğrusu ben lima her enzelte indireceğin ileyye bana min hayrin hayra fakirin muhtacım. Fakirun muhtacım. Onların yerine sulayı verdi, sonra gölgeye çekildi, Rabbim dedi. Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım dedi. Medyen, Akabe Körfezi'nin kuzeyindeki Ma'an yakınlarında ve Mısır'a yaya yürüyüşüyle 8 günlük mesafede bulunan eski bir şehirdir. Buranın halkı Arap asıllı olduğu için Hz. Musa Aleyhisselam'ın soyundan olan İbranilere hem ırk hem de dil bakımından yakındılar. Dolayısıyla ona yardım etmiş olmaları tarihen mümkündür. Fecaethu ona geldi ehdahuma O iki kadından biri geldi temşi yürüyerek alestihya'i utana utana. Galet dedi inne kuşkusuz ebi babam yed'uke seni çağırıyor liyecziyeke ödemek için ecre karşılığını ma sakayte sulamanın lena bizim yerimize. Felemma ta ki ca'ehu gelip ve kassa anlatınca aleyhi ona el kasase başından geçeni. Kale dedi la tehef korkma necevte kurtuldun minel kavmi kavminden zalimine zalim kavimden kurtuldun. O iki kadından biri utana utana yürüyerek geldi. Kuşkusuz babam bizim yerimize Süleyman'ın karşılığını ödemek için seni çağırıyor dedi. Ta ki ona gelip başından geçeni anlatınca korkma zalim kavimden kurtuldun. Kâlet dedi ehdâhuma iki kızından biri ya ebeti babacığım isteecirhu onu ücretle tut. İnne çünkü hayre en iyi men kimse isteecerte ücretle istihdam edeceğin el kaviyyü güçlü olandır eminun güvenilir. Şuayb'ın iki kızından biri babacığım onu ücretle tut tut çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü güvenilir olandır dedi. Müfessirlerin çoğuna göre ise Araf suresi 85, Hud suresi 84 ve Ankebut suresi 36 ayetlere dayanarak o yaşlı babanın Şuayb peygamber olduğunu söylemişlerdir. Zira sözü edilen 3 ayette Medyen'de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik denilmektedir. Kale dedi ki inni bana uridu istiyorum inni ben uridu istiyorum en unkihake sana nikahlamak istiyorum ihda birini ibneteyye kızımdan birini hateyni şu iki kızımdan ala karşılık en te'cüreni çalışmana karşılık semaniyete 8 hicacin hicacin 8 yıl fe in eğer etmemte tamamlarsan aşren 10 yıla femin endeke artık o kendinden ve ma uridu vermek istemem en eşukka ağırlık aleyke sana seteciduni inşallah beni bulacaksın seteciduni beni bulacaksın İnşallah, inşallah beni bulacaksın mine salihin iyi kimselerde. Şu iki peygamberin arasında geçen tarihi bir konuşma. Şu söze ahde vefa, şu konuşulan sözlerin ne kadar yerinde, ne kadar ahde vefa gösterilen, konuşulan sözler ve konuşulduğu takdirde yerine getirilmesi kesinlikle ahitleşen bu güzel sözler. Şu iki peygamberin arasında geçen Şuayb dedi ki bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan artık onu o kendinden ve sana ağırlık vermek de istemem. İnşallah beni iyi kimselerden bulacaksın. Kale dedi ki zalike bu beyni benim aramda ve beynike seninle eynema eyyema bunu hangisini eceleyni iki süreden kadeytu doldurursam doldurayım fela udvane husumet yok ala demek ki buna karşı vallahu Allah ala karşı ma nekulu söylediklerimize vekildir. Allah bu söylediklerimize karşı vekildir. Musa dedi ki bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana karşı husumet yok. Ve söylediklerimize karşı Allah vekildir. Ah şu söze ahde vefa. Nerede bu asrın insanları? Nerede bu asrın insanları? Akşam sözü konuşuyor, sabah sözünü yiyor. Kiminle konuşuyorsa sözünü yiyor. Akşam söz veriyor, sabah sözünden cayıyor. Allah'a söz veriyor sözünde cayıyor. Kuluna söz veriyor sözünde cayıyor. Alışveriş yapıyor, sözünde cayıyor. Karısına söz veriyor, sözünde cayıyor. Babasına söz veriyor, sözünden cayıyor. Nerede bu ahde vefa? Bakın, aslında bu bizimle mesela bütün ta dünyada hayat sürdükçe örnek olan bir konuşmadır. Hazreti Musa Aleyhisselam ile efendim Hazreti Şuayb Aleyhisselam arasında geçen bu konuşma. Ve bunlara dikkat edersek, bakın ne diyor? Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana karşı husumet yok. Ve söylediklerimize karşı da Allah vekildir. Sen asrın inkar insanına Allah vekildir desen kulak asmıyor, vekil değildir desen kulak asmıyor. O an işinin gereği tamam diyor, işi bittikten sonra efendim artık ne o sözü hatırlıyor, ne o sözün arkasında duruyor. Kızlar babalarına gidip Musa'nın kendilerine yaptığı iyiliği anlatınca, babaları da bu iyiliğin karşılığını ödemek için kızlarından birini gönderip Musa'yı evine davet etmiş. Musa başından geçenleri ve Mısır'dan kaçış sebebini anlatınca, o zat da artık korkmamasını, zira Firavun'un zulmünden kurtulup emin bir beldeye gelmiş olduğunu ifade etmiş ve kızlardan birinin teklifi üzerine ayette belirtildiği şekilde bir hizmet sözleşmesi yapılmıştır. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته